Mantxeta Irratia. Entzun esan adierazi. Euskaldunak garelako. Eguerdion, Euskal Irrati eta Antxeta Irratiko entzuleok. Martxoak 25 ditu gaur eta eguerdiko ordu batak dira eta jarraian badakizue kiroletik saioaren emankizuna izango duzue entzungai. Bidaso eskualdeko kirola eta Euskal Herriko taldeen emaitzak aztertzen dituen saioa. Nirekin batera, beti bezala, Jean-Pierre Arokaren dut aldamenean. Eguerdion, Jean-Pierre. Eguerdion, bai, kaixo. Bueno, alde batetik, arreta berezia jarriko diogu, Real Unionek igandean Bilbao Athleticen aurka jokatuko duen hilala biziko neurketari, eta horretarako Jon Irazustabarrenarekin hitz egingo dugu, eta bestetik, Jean-Pierre, bueno, Bidasoaren inguruan Sergio de la Saluden agurra, eta Kuabit Guadalajararen neurketa izango ditugu izpide. Bai, alde batetik Sergio de la Saluderen aurra, bueno, hori goraipatu zuen atzo, berak prentsaurrekoan bere adierazpenak azaldu zituen, eta aipatu behar dugu bilirara joango dela. Bilek taldea paueko ondoan, bigarren mailako talde bat, bi urterako, eta gero beste bi urte ere aukera izango du, ba, teknikari bezala eta egituran bere lana betetzeko. Orduan berroi urtekin gutxi gora bera eta tekniko tituluarekin eta abar da bar, berak kreteien aritu da, Asobaleko eskarmentua, gero enpresa batean ere ari da, jokalariak ordezkatzen ditu, ba, ikusiko dugu alde horretatik, nola antolatzen duen bere ibilbidea, aipatu zuen argi eta garbi, bi edo hiru hilabete hauek, dena emango duela, hori bai mausu ondi badela. Bai. Bai, eta ez pista makarrik, baizik eta kanpoan ere bai, eta gero, ba, neurketa, larun batean, 12etan, bai. Bere garrantzia noski duela, gero bai hori dartzeko, gero Barcelonara joateko, Barcelonan arratsaldeko 6etan jokatuko da neurketa hori, apirilaren 13an izango da hori. Hala da, bueno, horretaz gain pasaden jardunaldian, ba, matematikoki federazioko lehen mailan aritzeko txartela lortu zuen Amorebieta taldeko, ba, Aimar Sagastibeltza berarekin hitz egingo dugu lehen pertsonan, eta zorionik beroenak emango dizkiogu aurrekoan, bueno, ba, aipatu genuen, baina lehen pertsonan eman nahi dizkiogu zorionak eta hala egiteko aukera izango dugu. Bueno, horretaz gain, beti bezala, bede bidasoa eskualdeko taldeek asteburuan izango dituzten deialdi guztiak errepasatuko ditugu. Hondarribia Arraun Elkarteko traineruak denboraldi aurreko azken testa izango dute, futbol taldeek aurrera egingo dute horien txapelketetan, bueno, Txingudi Egaindarreta bidasoa 21 waterpolok ere bai, eta bukatzeko Euskal Herriko itzuliko Hondarribiko aurkezpeneko adierazpenek, entzungai izango ditugu. Eta hori gutxi balitz, bueno, ba, Euskal Talde Nagusien albisteak ere ditugu prest gaurko, beraz ez dezagun denbora gehiago galdu, ekin diezaiogun gaurko kiroletik emankizunari. Bueno, Jean-Pierre, momentuz denboraldiko neurketa du Real Unionek asteburu honetan. Aurrean, denboraldi osoan zehar, bigarren B-mailako, ba, bigarren multzoko A, azpimultzoan, ba, lidergoan mantendu den Bilbao Athletic izango du, talde irundarrak. Lidergoan izan da, baina azken jardunaldietan hainbat partidu ba, galdu ditu, eta horregatik, bai Real Unionek eta bai Bilbao Athleticek, bueno, ba, jokoan dagoen igoera faseko txartel bakarraren gatik borrokatuko dute, Jean-Pierre, kontuak errazak dira. Real Unioni garaipena soilik balio zaio, igoera fasean zilkatzeko, eta Sanserekin eta Amorebietarekin batera federazioko lehen mailan izateko. Azkazalak prest, iganderaeko partidurako, Jean-Pierre? Azkazalak prest, atititikoak. Bai. Horiek dituzte azkazalak. Eta Nico Williamsek izuzen ere gola zora garria. Lortu zuen lehengoan, baina gero porrote egin zuten. Zertatu zen hor? Ba, Imanol Garzia kanporatu zuten eta bere eragina izan zuen, hori aipatu genuen. Hori aipatu behar dugu aurretik, bere eragina duelako, ez da beste Athletic ezberdina izango da, dena bilatuko duelako. eta nahi du ba hiru talde hoien artean sartu. Gero beste kontua da laugarren oberena multzoaren artean eta hori nola konponduko den. Hori beste gauza da. Real Unione garaipena eskuratu nahi du, noski baietz. Eta esango luke Aitor Zulaikak, bere patxada osoan esango luke Azpeitiarrak. Garrantzitsua, denak ditu garrantzitsuak. Orain arte neurketa guztiak garrantzitsuak izan dira. Azken hau erabakorra bai, denak erabakorra. Bueno, badakidugu nola den, eh? Alde horretatik. Entzungo dugu Aitor Zulaika nola den alde horretatik. Eta, bueno, ba, igandean amabitan, girorik ez da izango, baino bai, giroa barruan, aldagiletan, eta ere, kanpoan ere. Geure zale gaztetxoenak kan bertan egongo dira. Hori ere, aipatuko dugu, noski. Bueno, ba, gu urduri ba, Ode Jean-Pierre, ez dut taldea nola dagoen imaginatu nahi, eguna iristeko gogo handiarekin izango dira, ziur, hain zuzen ere, Real Unioneko kide garrantzitsu batekin izango gara datozen minutuetan, Jon Irazustabarrena txustarekin, kapitaina eta atezainarekin. Eguerdion, Jon, zer moduz? Eguerdion, ondo. Bueno, nola aurkitzen da taldea, urduri horrelako neurketa garrantzitsu baten aurrean, ero gogotxu? Ba, gogotxu bat ez, azkenen, ba, holako azte berezi bat dala izango dugu, ba, ja, no, ba, partiduan asko joatzen dalako, baina bat ez gogotxu eta kontzentrauta, ez, zein behar deun jakiten eta lantzen. Bai, gauza bat aipatu behar, hasiera batean, eh? Eta nik uste du garrantzitsua dela, gora aipatzea hori. Urrian, inork, zuen sinatuko, paper batean, zuek iritsiko zinitela une honetara. Desan, aukera izango zenutela, hirugarren postu hori lortzea, bigarrena, elo lehena. Eta hor, alde batetik, Aitor Zulaikak fededu, Aitor Zulaikak ziur zen, eta gero ere jokalariak. Eta hori aipatzekoa da. Guaini, atzalduko dira ingurukoak, makizu, nola izaten diran, handik eta hemendik, baino inorrak ez ulen sinatuko zuek, bai? Bai, bueno, nik uste, ba, klubuntan aspaldin pasadan gauz bat egin daula, eh? Nik uste, temporada hasieran espektatiba asko sortzen diala, eta gero horrek ba golpe asko eman dizkigu, ez? Eta aurten nik uste inoiz baino gehiago indeuna da egunerokoan zentratu, taldean olazekan hobegoa izatea eta hortik urrunago ez du behiratu, ez? Eta hala izan da, ez? Taldea temporada edo liga txiki honen zehar azten junda eta kriston maila erakutsi du, ez? Eta nik uste azkenian beti esaten den gauza bada, ez, egunerokoan zentratu zertan hobea, baino gero inin behar da, ez, eta nik uste hortan asmatu deula, eta ba, Aitorre garrantzia handiak hortan. Hori, asmatu duzue, eta lortu duzue, ba, lehen faseko azken jardunaldira arte, bueno, ba, aukerarekin igoera faserako txartela lortzeko, eta aurrean, ba, jardunaldi ugari multzoko liderra izan den Bilbao Athletic izango duzue, han berdindu zenuten, utxean berdindu zenuten, ze neurketa espero duzue? Ba, bueno, neurketa zaila izangoa, eh? Behaiek, ba, bakigu, ba, jokalari dazkatela kriston maia daukatenak, ez? Baina, bueno, guke lenguan jaso genune, ba, oi, ez? Golpe hoien ostean, ba, buelta eman nahi dio, ez? Erakutsi genuen, ba, Barakaldon kontra eta gero ba, taldeak kriston maila hartu zula, golpe bat jaso genuen Barakaldon eta taldeak gero ba, igual temporadako momentuiko bena bizi izan genuen, ez? Eta oain berdinei nahi deu, ez? Golpe bat jaso deu eta oain berriz ba, taldean bertsio bena erakutsi nahi deu igandian eta erreferentziak hau idako partidua, ez? Nik uste oso partidu honain genula, pena bat izan zara gol bat ez hartzea, baino taldiak lezaman emantzun maila ikaragarria izan zen, da nik uste bideoi jarraitu berdula. Hori aipatu behar nuen markatu, eh? Hori aipatu behar nuen. Lezaman, goi mailako neurketa, Gasteizen, Alabesen aurka goi mailako neurketa, Errealari irabazi egin diozute, bai Galen, bai Zubietan, Santanderren garaipena eskuratu zenuten, Amorebieta, gainditu zenuten Estadion Galen, erosoago ari zarete talde garrantzitsuekin? Bueno, izan aldu, ez, jokatzeko erak ere nik uste asko diteula, ez, ba, guri baloia jolastea gustatzegu, hortan siniste deu, eta, bueno, ba, batzutan igual hobeto etortzegu talde bat ezena horren beste izten, eta gu bezala jolastu nahi duna, ba, aukera gehiago iteko eta espazio gehiago bilatzeko, ez, baina, bueno, berdin prestatzen ditu partidu guztik, eta, bueno, a berre, han bezalako partidu bat ite deun, eta borobiltze deun irabazten, ez. Aizu, Jon, lehen aipatu duzu Barakaldoren aurka kolpea jasantzen utela, Portugaleteren aurka, bueno, beste kolpe bat. Batzutan kolpeak beharrezkoak dira, ba, bueno, taldean pixkat gehiago eragiteko? Ba, bai, ez. Horretik esan dizut Barakaldoko, ez, referentzioiz, erabilin genuen, ez, porrotoi ezan izan zerbait gertatu zana eta gero ez genekin zer egin edo porrotorrek eragin zigun, ez, eragin behar dizu, baina erabin zigun bezala izan zen positiboan, ez, gero inoiz baino gehiago sinistu genuen ze egiten genuen eta inoiz baino maila hobeagoa iritsi ginen, ez, horre Amore Bieta eta Sansen kontrako partidoetan, ez, da orduan hoi da klabea, ez, eta hoi da talde bat indartxu iteuna, ez, kolpe bat da gero indartxuago altxatzea eta indar gehiagokin eotea, ez, eta hoi da gure helburua azte honetan, bai. Aizu, aipatu duzu Lezaman Bilbao Athleticen aurka neurketa, ba bueno, ona jokatu zuela, oso ona jokatu zuela Real Unionek. Zer errepikatu behar du Real Unionek aurreko partidutik, ba igandean egin behar duena garaipena eskuratzeko? Ba, lehenengo, nik uste baloiakin eman genuen maila Lezaman handia izan zala, ez? Batez aste tartean lantzen ditugun automatismo asko ondo atea ziala, eta batez beti izaten dana, ez, baina partidu hortako prestatzen dezuna aurrera eramatea zelaian, ez, da batzutan ez da erresa izaten, ba, aurkariagatik edo taldeak duen presioagatik edo dena delakoagatik, ez, eta hoi aurrera ematen badugu, guk nahi duena baloiakin, ba, asko izangoa, ez, eta gero hango referentzia dugu bai, behaie gure defentsan, ez, beraiek baloiak itzianian oso aukera gutxi intzi guten Lezaman, da hoi, ba, taldea defentsan oso ondo ontzan seinale da. Aizu, gauza bat, azkeneko urte hauetan sofritu duzuen guztia, eta nahi dut esan, jokarri batzuet, dara batzutela urte batzuek, ba, gogorra izan da, aurten, alde horretatik, ez da, sari bat ezela den, edo lasaitasun hori, nabaritzen da, egunerokoan. Bai, ez, azkenen urte batzuk dara matzagunak talde honetan, ba, bakigu, ba, azkenengo urteetan eta azkenengo temporada amaieretan, ba, asko sufritu izan deuz, partido guztik oso hilara bizikoak izan dira, ez, eta oain, ba, bueno, azkenean emaitza honak ebai, ba, aztetarteko lasaitasun hori pixka bat, ez, emate izu eta positibidade hori, ez, eta, bueno, ba, aurten urtea alde hortatik lasaiago doa, baina horrek ez digu relajatzen, ez, oain guk beti gehiago nahi deu, eta bitu, partido, igandeko partidua de bai, ba, izan daiteke, ba, de bai oso garrantzitsua dela, eta emaitza oma lortu nahi deu, ba, nik uste de bai, ba, premio oso bat izango zela, ba, talde honetan, jokalari, estafeko, eta baita, goiko jendea de bai, ba, irribarre batekin ikusteko, urte zailak izan dira oso, ez. Aizu, eta urte zailak izan dira zuentzat ere bai noski, teknikarientzat, Real Unionen lanean dauden ororentzat, zalegoarentzat ere bai, inoiz baina zailagoa da Real Union edo Estadio Galera bertaratzea eta zalea uspotzea, baina azken asteetan nabaritzen ari zarete, zalegoan aktibotasun ze pixkat, ezakite, neurketa berezi horien zantzua duena, berotasuna nabaritzen duzue? Bai, nabaritzea, ez, ba, galean jolastu duen partidutan ba azkenengo partidu de bueno ya bada denbora bat bueno kanpotik hor armailetan gora iotean jendea dago eta nabaritzen da ba zaleak ba galea etortzeko gogua dakala eta batez ere bai zaleak ba taldea ondo onda oraindik eta ikusteko gogo dula eta taldean parte izateko gogoa dula eta hori de bai ez politxa da ikuste de bai talegoa de bai behar dula holako premio edo zoriontasun bat ez. Bueno, Joan, gure aldeki besterik, baina lenguan Berdebaleten neuroketa amaituta zer zen duten? Hartzaileen bilera? ordu bat edo hiru larden egon zineten hor. Aitor, maixua da, Bai, beste batek igual izango zuen ez dela momentua, ez? Bueno, momentu olako porrota jasota gero, ba, ez da izaten itzeiteko gogo asko. Berak ez. Baina egi esan oizan lortu nahi genuna, Beste punto, inflexio puntu bat lortu eta egi esan ba, taldea de bai horre pertsonalki eta talde bezala ba asko erakosteu, ze bueno, momentu zailetan ere bai denak aportatzen deu nahi deuna eta denak elkartze gea eta bakoitzak esaten du berak usteuna taldea handiago izateko, eta hori de bai beste aurtengo beste klabetako bat da, taldeko indarra eta beti izatea, baino aurten inoiz baino gehiago izaten nahi da. Bai, aurten nabaritzen da taldeak izaera duela eta hori, bueno, ba, zalegoan ere eragiten du noski. Bueno, Jon, ba, gure gatik besterik ez, eskerrik asko, gure gonbidapena jasotzagatik, gure irratian izategatik, eta, bueno, ba, zorterik onena, igandeko neurketan, eta animo guztiak. Bale, eskerrik asko. Bueno, atxustak, taldeko kapitainak aipatutako guztia garrantzitsua da, Janpek, baina Real Unionen egoeran, bueno, egoeraren inguruan, zer diagnostiko egiten du Aitor Zulaikak? Bueno, ba, entzun dezagun, zein den Aitor Zulaikaren diagnostikoa? Alde batetik esango nuke, a ber, ez garela haino itxuak diagnostikoa egiteko bakarrik azken hiru partidu hauetan emaitzetan oinarrituta. Baizik eta egiteko diagnostikoa azken partidutan, ez hirurak bakarrik. Gertatu, zelaian gertatu, irabazi dugunean, galdu dugunean, zelaian gertatu denaren diagnostikoa, ez da? Eta diagnostiko horrek dio, ba, zelai erditik gora agien ez dugula egin beharra dinago mina, edo ez galela izan hain golpe autoritateak emateko ez dugula izan ahalmenik, eta zelai erditik atzera berriz, daukagu sentsazioa aurkariak ezer gutxirekin mina egin digula, askotan errepikatuz, jokaldi estrategikoa jokaldietan, baina aldi beren badakigu, gauza horiek diagnostiko hori honarren, agian diagnostiko igandean, o aurkaria esango dugun gaixotasuna aurrean, desberdina dela, orduan, hori zaindu behar da, landu behar da, horren dagoaguna zaindu behar dugu, diagnostiko hori gainera ez dago oinarrituta bakarrik azkenengo hiru partiduetan. Gogoratzen naiz, Amoreitaren kontra lehenengo zatian baloia izan genuen pila bat aukera gutxi genituen. Gero egin genuen bi golpe eman, baru Rafinhak guri eman zizkun moduan. Rafin eta Amoreitaren kontrako partiduak hain desberdinak izan ziren, ba ez. Bi lehenengo zatiak oso antzekoak izan ziren, lehenengoan guk eman genituen bi golpe, bost minututan, eta bigarrengoan beraiek eman zikusten. Hain desberdina da egoera, ba bai, golak, gole son amores, ez da, futbolean, eta bueno, aldatzen du, baina diagnostikoa ez da, hain desberdina, aurreko parte. Bueno, puntos, gole son amores. Gauzat esango, lengua nahi patu nuen aztenen. Esa era zarren gizona. Esa era zarren baina. Gauzat esango, diagnostikoa igandean egin zuena. Han, ordu bat eta hogeita hiruan amaitu zuen neurketa. Antolatu zuen bilera bat, La Florida ondoan badago futbol zelai txiki bat, eta bildu zituenan teknikariak eta jokalariak, eta ordu bat egon ziren, 50 minutu. Eta ez presidenterik, ez prentsarik, inor. Han, diagnostiko egiten. Aitor Zulaika. Hori bai izan zela diagnostiko. Aitor Zulaika, ba, sutan. Bueno, hori bere diagnostikoa da, baina goazen muinera. Igandeko hilalabiziko neurketara. Zuk aipatu duzu, garrantzitsua azken neurketa guztiak. Bueno. Zer neurketa espero du Aitor Zulaikak? Bueno, berak esaten duen bezala, el partido. Nik gaur esan duan mozuan, lehenengo faseko partidua. Eta gainera, lehenengo faseko azken partidua. Eta lehenengo faseko azken partidua honek zorionez guretzako, erabakiko ditugu gauzak. Zailkapenean eta bigarrengo fasera begira. Erdara esaten duen esela, ez nire ustez da el partido, no? El partido de la primera fase. Orduan, hau bai da el partido de la primera fase. Eta ez urriak, hogeikoa, hogeita zazpikoa, eta azaroaren amabostekoa. Hau da el partido, eta horrela hartuko dugu. Partidu interesgarria, atsegina, polita, intensoa, baina irabazteko. Osagai guztiak ditu, Eta gero esaten dizu, ez, partidu guztiak dira garrantzizuak. El partido. Iristen da, neurketa honetara, garaipena eskuratua duena, bai urrian, bai azaroan, bestena ez dago el partidorik. Hala da. Harin baduzu horretik irabazi, ez dago el partidorik. Aizu, zer dio Joseba Etxeberriak? Joseba Etxeberria da Bilbao Athleticeko entrenatzailea, teknikaria, azebi entrenatzaile puska, multzo honetan, Xabi Alonso Sanzen eta Joseba Etxeberria Bilbao Athleticen. Apratu zidaten Borussiara dijola, eh? Bueno, hortxe, zurrumurroa. Borussia ez Dortmundekoa, Mönchengladbach. Ara, ala da, bueno, hori badiru di, zurrumurru... Andi bat izan zegalea betean... Rainer Bonhof, Valenciano. Zurrumurru hori badago. Bueno, entzun dezagun, zer espero duen Joseba Etxeberriak igandeko neurketaren inguruan? Bai, azken aukera, espero dugu partidu on bat egitea eta ea garaipena lortzen dugun, ez? Azkenean playoffa jokatzeko partidu guztiak zailak dira eta behintzat azken aukera hori daukagu, ez? Bueno, hortxe, 15 segundo, nahikoak azken aukera duela Bilbao Athleticek aipatu du, eta horren bila joango dira, Egia da, Nico Williams, minartuta edo behintzat ukituta bukatu zuela azkenengo neurketa, jokalaria aipatu duzu, Imanol García kanporatu zutela, bajak baditu. Gauzat esango dizut, Atleti B, edo Bilbao Athleti edo nahi duzun bezala izendatu. Jokalari handia ditu eta urte guztietan jokalari handiak izan ditu. Gauza bat ekarriko dizu bakarrik eta entzule guztieri jakiteko. 1978an lehen aldiz jokatzen zen bigarren B mailan. Real Unionen proposamena izan zen garai hartan. Onartu zen, bi multzo ziren garai hartan. Eta Atleti, Bilbao Athleti garai hartan zen taldea, ze taldea. Maiaio, Genbe, Melendez eta Agirreoa. Miguel Sola. Eta Miguel de Andrés. Bueno. Miguel de Andrés atzelari bezala jokatzen zuen, baina jokalari puskak, eta aurrean ere jokalari puskak garai hartan zituenak. Eta ikusi izan ditugu joan den urtean eta oinduela bi urte ere, Unai Benzedor, San Bartolome, Oian Sanzet, Oier Zarraga, Perun Olaskoain, Unai Simon Galen ikusi dugu hain duela... aurreko egunean, duela bi urteko Real Unioneko argazkiak ikusten, Sanzeren aurkako neurketan, Zubeldia, Merkelanz, denak zurdin. Arrobiko jokalariak eta Athleticek, hori bakizu zaintzen duela oso ondo, eta Guantxe Berta, eta Williams, baina Williams, anaia, bertan ikusi dugu Galen ere, Williams ikusi gota, ikusi du esan ez, hau jokalaria, eta bueno, eta bere anaia orain. Urte horretan, Williams, Gerai, Sabin Merino. Denak, hemen ikusi du. Iñigo Lekue, egaretik eskubian ari zena, Sabin Merino aurrelaria zen garaetian. Leganesen. Bai, eta jokalari handiak. Eta aurtengo jokalari, Aron ikusi genituen oen duela urte bat eterdi, eta Unai Benzedor, Aipertuzuna Sanzet, Iru, jokalari handiak. Eta aurten, Oier Zarraga, bigarre neguan, sinatu berritu zuela kontratua Athleticekin, eta zuzenean, lehen taldeko fitxa, igarotzera, baina mai handiko jokalaria, eta lehen itzulia behintzat Bilbao Athleticekin osotasunean jokatu zuena. Igandean, zelairatuko den amaikakoan, ikusiko du, hemendik sei hilabetera lehen taldean jokalariak. Ziur nago. Ziur nago. Espekulaziorik ez da izango, ziur, Estadion Galen igandean... Real Unionek ere bere arpegi oberena erakutsiko. Hala, Estadion Galen igandean 12:00. Bueno, entzun dugu Jon Irazustabarrena, gogotsu, igandeko partidua, partiduan lehiatzeko, eta guk beste gonbidatu bat genuela aipatu dugu sarreran, Aimar Sagastibeltzak gure uinak bisitatuko zituela aipatu dugu, baina azkenean ez da horrela izango, Janpea, bueno, izango dugu. Eta, bueno, Aimar Sagastibeltzarekin harremana genuen jarria eta susmatu dugu, ja aste artean sukarrakin zegoen, eta oantxe, gaur goizian, oantxe saiatu geha berriz, baina gaizki zegoen, gaur goizian bertan saiatu geha, eta aipatu dugu nola gauz otxarra pasa duen, goizian ni esnatu ondoren itzikin dut berarekin, eta gaizki zegoen, baino, bueno, gozien dugu, zaindu, eta animotxu, eta elotxu, baino, susmatu, bere alaztu susmatu dut, gautxarra pasatu galin badu, bai. Azte artean zukarrak zen, eta barkamena eskatu du. Saiatu gera, hasier etxabururekin harremanetan jartzen, baina ja, imaginatzen claro, dugu entrenamendua direla, eta bar. Berak esaten du, sukarrakin nao eta oso ahul nao. Orduan, zaintzeko moduan, gautxarra pasadeat, eta kitxo. Hoi da... Gu bakarrik zorionak era pertsonalean emateko deitzen genion. Tira, ziur, entzuten ari dela saioa, beraz... Datorren astean, berarekin itzen du. Amoribetari buruz, realunen buruz, zeba, ez dugu astu behar, bera... Realunen aritu zela eta jokalari hoia dela eta jarraituko duela. Eta urten Realunioni gola egintzio da. Gola ere bai, eta horren inguruan galetu behar genioen. Noski, golari buruz eta urritzen, nola eskuratu zuen gola hori, eta, bueno. Hala ere, zuzenean ez bada, berriro ere, zorionak Amorebietari, zorionak Aimar Sagastibeltza, Asirre Txaburu, Gorka Larruzea, Garro, Bueno, guztiari, Mikel Saizar, Mujika, Mujikari, bai, bigarren entrenatzea, Ilio Mendizabal, Belete Mendizabal taldean, bueno, ba, sukarrak egin dugu Aimar Sagasti Beltza, orduan, ba, besarka da luze bat, helarazten dugu, eta estu bat, eta datorren zaindu, eta berrez juratzea, gainera, taldeak, behar duelako. Bueno, Aimar Sagasti Beltzak eta Amore Bietak adina ospatu nahiko du Real Unioneko taldeak, sailkapena, igoera faserako sailkapena. Eta nola ez, taldeak ez ezik, zalegoak ere bai. Santanderreko Racingen aurka zale talde batek harrera egin zion Real Unioneko taldeari, orduan isilean mantendu zuten deialdia, baina igandean Bidasoa eskualdeko Real Unioneko zaletuak animatu nahi dituzte, taldea auspotzen aian. Bueno, ba, beti babes neurri guztiak mantendu eta errespetatuz, igandean 10ak eta 4denetan, ba, Real Unionen bufanda, ikur eta kamisetekin taldea animatzeko deialdia ireki dute. Deialdia egin duen kide batekin hitz egin dugu, eta honako mezu hau, ba, helarazi nahi diote Bidasoako Real Union zale orori. Hortengoa, denboraldi ezeikoa izaten ari da Union zaleontzat, azken urteetan ohituak ginelako emaitza nahiko txarrak lortzea, baina ikusten da urten taldeak ba, beste forma bat hartu dula eta emaitza honak lortu ditula. Eta igande honetan jokoan dugu urrengo fasera pasatzea eta ba, postasunez eta urduritasun handiz bizitzen ari gara zaletuak. Eta horregatik ba, jokalariek merezi duten bezala harrera egingo diegu 10ak eta 4denetan Estadion Galeko sarreran. Eta animatzen dugu jendea bere ikur eta bufanda eta bandera guztiekin ba, bertara hurbiltzeko eta merezi duten bezala ba, bultzatxo bat ematea. Eta ea lortzen dugun partio irabaztea. Aupa Union! Hortxe! Hortxe koska! Bai, aupa Union, eh? Horrak izur Real Unionek luzatu duela, luzatu dara deialdi bat, ikurrak Estadion Galen bertan egongo direla, eta ba, zabalduko dituztela, gerturatu zale guztiek nahi dutenek gerturatzen aldera Estadion Galera, eta asteburu borolu hilat izango da, ba, ikurra balkoietan jartzeko. Ez bakarrik zurigorriak, ez bakarrik txuri-urdinak. Txuri beltzak ere bai. Eta nahi nuk gauza bat aipatu. 2004ean kanpaina izan zen nire txuri beltz. Bueno, aipatu nahi dut eta esan bertu hori ba, zabaldu da bain Javier Lasabaster izan zela. Kanpaina horren dinamizatzailea garai hartan kontseilaria zen. Bakarrikan nahi nuen aipatu. Zalegoaz hitz egiten ari garelarik taldeak zalegoaren berotasuna nabaritzen ari dela, aitortu du Aitor Zulaikak. Gogoak dituzte Real Unioneko zaleei, ba, pozgarria den albiste bat emateko. Entzun dezagun Aitor Zulaika. Nik uste dut aurten dela urterik zailena zaletuen berotasuna sentitzeko, ezta? Eta ez gu bakarrik. Talde guzti, inkuso nik uste dut lehenengo mailan ere sentitzen dutela, baina eta urterik zailena, ezta? Urterik zailena zaletuen berotasuna sentitzeko, hori zalantzarik ez dago. Baina abisatu nuen orain dela hilabete gutxi gora, bera, ari nintzela ja sentitzen ni eta jokalariak teknikoak ari ginela sentitzen ja WhatsAppegatik, Twitterrengatik, zaletuak urruti ikusten genituelako gale, baina ikusten genituelako gauza desberdinengatik sentitzen dugu eta garrantzitsua iruditzen zait berotasun hori sentitzea eta klubak iniziatiba bat desberdinak izatea garrantzitsua delako eta sentiarazten gaituelako baita ere neurri batetan importanteak, klub importante bat representatzen dugulako. Hortxe, ba, bueno, berotasuna nabaritzen ari direla bai taldekideak eta bai teknikariak. Gero beste gauza bat dago, badakizu federazioak, bai, Gipuzkoa, Bizkaia eta Araban, ba, erabaki bat hartu zutela, ba, alde horretatik eta Euskal Federazioak eskaera egin diola Eusko Jaurlaritzari azkenean ba, zalegoa sartzeko baimena emateko. Azken finean ikusi dugu hor bertan Fikobako inguruan zirko bat bai. Eta hor, uste dut jendea sartuko dela, ez? Imaginatzeko, bai, horretarako jarri dute, ez? Eta hor duan, logikoa da, Estadion Galen, leku irekia batea, neurri guztia bete ondoren, ba, jendea edo zaleak sartzea. Hori, ba, subjetiboa da, baina, hala eta guztiz ere, onartzekoa da. Bai, bai, bai. Bueno, ba, errepaso ederra, eman diogu ba, igandeko neurketari, gogoratu, eh? Ilala biziko neurketa, Real Union eta Bilbao Athletic, nor baino nor gehiago, igandean, goizeko, bueno, eguerdiko amabietan. Gauza bat esango dizut, hil eta bizi, bai, bai, orain, orain txurretan. Orain, orain, momentuan. Baino urrian. Urrian ere bazeuden ilala bizikoak. Bai, baino urrian zer? Garrantzitsua da. Irabazi beharreko neurketak. Irabazi bakarrik. Eta zer gertatuko da? Ez genekien, baino, baino orain bai, esan hile eta bizi. Eta bain ez balin badugu, ez balin badu hirugarren postu hori naitu lortzen, bai. Denboraldi kaskarra da, ez. Horrela. Ez, ez. Eta astelenean, gertatzen baldin bada hori, aipatuko dugu bai, zergatik. Bai, hoxe ba. Bueno, Bidaso eskualdean futbolak deialdi gehiago ditu eta horiek ere errepasatuko ditugu noski gizonezkoen Orezko Erregional mailan, sailkapeneko 9.a den Real Union, Ugalde Bentaseko futbol zelaian, Ordiziaren aurka jokatuko du, Ordiziaren aurka, ba, igandean, 5:30 izango da neurketa hori, denboraldia berrekin zenetik ez du garaipenik lortu Kepa Esnaolaren taldeak, ea sailkapenean aurkari zuzena duen Ordiziaren aurka, lehen garaipen hori, erdi estea lortzen duen, beti gazte, Lesakarrak sailkapeneko bigarrenak dira, Aierru jasoko du Lesakan eta bueno, ba, igandean 5:00 izango da neurketa hori. Emakumezkoen Orezko Erregional mailan Urnietaren aurka aurkako porrota ahaztu nahiko du Marinok, Añorga garaituta, baina sailkapeneko liderrak dira hauek, beraz neurketa zinez zaila izango dute aurretik. Azkenik, lehenengo preferente erregional mailan, bueno, ba, San Pedro Tarrak eta Behobiak, esan bezala Behobiak etxetik kanpo jokatuko du, larun batean Trinchers zelaian, 6:00 izango da neurketa, Landetxak ere etxetik kanpo larun batean 4:00 Orere eta Kafearen aurka jokatuko du, eta Marinok eta Dunboa Eguzkik etxean jokatuko dute. Marinok larun batean 5:00 Astigarragako Mundarroren aurka, eta Dunboa Eguzkik Trintxerperen aurka larun batean 5:30. Bueno, ba, futbola zaritu ostean, eskubaloia hitz egingo dugu jarraian Janpiak eta atzo bertan jakinarazi ziguten berriarekin gainera. Bidasoako Gurutzagina Galde lehendakariak eta Sergio de la Salud jokalariak iragarri zuten albistea helarazi behar dugu, izan ere, hiru denboraldiren ostean, 36 urteko jokalari kataluniarrak, aurtengo ekainaren 30ean bukatzen zuen kontratua, ba, ez du berrituko, eta bi denboralditarako Frantses Ligako bigarren mailan jokatzen duen Bilek taldean igaroko ditu. Bi urteren ostean, aipatu duzuna, eskubaloia utzi, eta taldearen egituraren parte izatera, igaroko da De La Salud, Jean-Pierre. Bai, eta, bueno, adierazpen horiek entzungo ditugu, alde batetik Gurutzagina Galde eta gero Iker Serrano, kapitain handia, eta gero, gora aipatzekoa, nola iritsi zen irunera, eta aipatu behar da, Iñaki Emaldiren bidez, eta Jose Angel Sodupearen bidez, eta Jose Angel González. Eskerrak eman zioten, eh? Bai, baina, esan behar dugu, eh? Bai, bai, bai. Talde handia, beraiek ere eraikitu zutela, eta hori, eta Jakobo Kuetara fitxatu zutela. Orduan, hori dena kontutan hartu zuen. Eta aipamen berezia, bai, Sergio bai, la Saludena, Jakobo Kuetarari. Claro. Bueno, beti ez delako erreza, Sergio la Salud fitxatu zuten garaian, claro. Lesio larria izan zuelako. Lesio larria izan zuelako. Belaunean, eta lesio, tira. Lesio larria zuen garai hartan belaunean, eta bueno, fitxatu zuten alata guztiz ere. Hori lehen gauza, gero bigarren gauza, izan dela azkeneko urte hauetan ipar horratza, taldeari ipar horratza izan da. Bai, bai. Eta zuzen duela ba, asko ere bai, noski baiet, kirol aldetik, baina pixkat aldagelan eta inguruan izan da pixkat ipar horratza Iker Serranokirekin batera. Hori kontutan hartu behar dela, ba, goraipatzekoa da, eta bere lanak askitzukun bete izan dizu. Eta eskarmentuko jokalari bat, eta erabaki gorra, orain bertan ikusten dut jokaldi bat atzetikan Julen Agina Galderi egindakoa eta sare sozialetan, bai, sare sozialetan azaldu dena, ba zoragarria, jokalari zoragarria, formakuntza berezia Bartzelonan, hain zuzen ere, eta Guadalajaren aurka arituko da. Guadalajaran bertan aritu zen jokalari hau Kerteien, Chartren eta orain datorren urtean ja Bilegen hasiko du bi urteko kontratua. Izango du, eta gero aukera ere beste bi urte teknikari bezala Bilek Pauen ondoan dagoen talde bada, eta Bilek Andalpirine. izendatuka. Pirineo Atlantiko inguruko taldea da. Bueno, Gurutzagina Galde eta Iker Serrano, ba, Sergio de la Saludek taldean uzten duen utxunaren inguruan hitz egin zuten, eta entzungo ditugu bi hauen adierazpenak. Sergioren lan ikaragarri izan da, ez bakarrikan deportiboki, pertsonalki ere bai, deportiboki hor daude emaitzak, bere eguneroko lana, partido guztietan eman duen guztia ikaragarria izan da, bere rendimendua bi ezin zaio ezer jarri, txarrik, dena ona da, eta pertsonalki ere barresaltatu nahiko genuke, ez, beti danikan, ba, bueno, iru urte segondamen gure artean, iru urte oso motz izan daiteke gauza batzurako, baina berak asko bete du, ez? Pertsonalki talde hau oso pertsona garrantzitsua izan da aldageletan, oso pertsona garrantzitsua izan da taldearen egunerokoan, eta eskerrona ez diogu bakarrikan kirolarloko asuntoi gatik bakarrikan emango, baizik eta pertsonalki ere aportatu den guztiagatik, eta zentzu hortan jende guztiaren eta talde guztia osatzen duen pertsona bakoitzaren eskerrona zabaltzen diogu hemendikan, eta esan duguna, ez, berak kirolarloan badijoa, baina esperantza daukagu eta ilusia daukagu bere zati bat hemen geratzea eta maiz hemen inguruan gure artean ikustean. Beretzako berezia, azkeneko hiru urtetan, bera etorri izanetik, berakin egon naiz logeletan, beti hoteletan, eta bueno, beti danik, ez, txikitatik eukidegu simpatia hori, oso ondo moldatze geha, bata besteakin, eta bueno, perdida handi bat, ez, nire uste, bai bere kalitate pertsonala eta bai bere kalitate deportiboa, galdu ingo du eta notatu ingo da, ez, hortikan aurrea, bere arrazoiak eman ditu, bera argi dauka noraka jun behar den, eta bueno, apoiatzea bakarrik, ez, eta sortea desiatzea, eta hemendikan aurrea seguro jarraituko gola ondo egiten gauzak, ez. Bueno, hitz politak, Iker Serrano eta Gurutzek Sergio de la Saluden pertsonan utzitakoak. Bai, eta gero beste gauza bat, aipatu behar da, bitartekari lana badizu betetzen dituela, ere bai, Valero Riveraren enpresa batean lana egiten du, bitartekari bezala, eta ateak, noski irekiak egongo direla bidasoarentzat, eta hori etorkizunarako bere garrantzia izango du, oso ona, zeba, bertan jokalaria kontrolatuko ditugu, Julen Aginagaldek bezala. Harremana horiek etorkizunarako bidasoarentzat oso garrantzitsua dira. Beste jokalaria batzuk ere alde egingo dute. Arten. Bai, eta orain, bueno, susmoak, dantza. Susmoak hasiko dira, baina alata guztiz ere esaten dutenean, Jakobok esan zuen, dena gelituta dago, ez. Gezurra. Bueno, gezurra. Gaztelera esaten da, mentiras piadosas. Mentiras piadosas. Baina, bueno, ez. Zergatik ez. Sergio Kazaldu zuen atzo bertan. Nik aipatu nuen taldeari, eskaera nuela eta bar, bai eta jaso nuen proposamena. Orduan, gauzak martxan daude. Bai, ala da. Ala da, eta bueno, guk hemen pare bat zentral, Gipuzkoar, elgarrizketatu ditugu. Bai, Torriko, baina, bueno. Valenciaga, bueno, beraiek aipatu dute, zuk biei galdera, bota zenien. Baina berak aipatu zuten, bat kontratu pean dagoela, bestiare, bai, ez da, guarentxe bertan, baina, bueno, bere lekuan guztu. Aukera ireki da, orain, aukera ireki da, inoiz baino irekiago. Doneste betar bater, ere hortxe da. Baina hori oso garestia da. Niko mendia, nafartarra. Hor zure laguna dituzu inguruan. Jarri martxan kanpaina bat hor. Bai, pentsatuko ez. Bueno, aste buru honetako neurketari dago ginez, Janpiak, bidasoak larun bat arratsaldean jokatzeko azen, baina ordutegi aldatu eta larun batean, bueno, eguerdiko 12etan jokatuko du Guadalajararen aurka. Hasiera Sobal Ligako 25. jardunaldiari dagokion neurketa izango da, eta esan bezala sailkapeneko 12. postua betetzen duen Koabit Guadalajara izango du Jakobo Kuetararen taldeak Arerio. Astelenean aipatu genuen, Guadalajara aurkari deserosoa izan ohi da, baina aurten taldearen kalitateak zertxobait behera egin duela, ez, Jean-Pierre? Baina kontu, zeon berra duzekien, hain zuzen ere, Paredes, lehen lerroko lokal... Hor jarraitzen du, hombrados. Paredes, datorren urtean, Paredes datorren urtean, Kerteien jokatuko du. Eta, bueno, baina hala, kontuz, hala eta guztiz ere. Kontuz. Kontuz, zergatik, bueno, Iker Serranok aipatzen duelako, Bartzelonaren aurka, garbi, iritsi nahi dutelako. Entzun dezagun Iker Serranoren adierazpenak. Bueno, ba, partidu guztiko berdina die, guretzako orain mendikan aurrea ja finala gelditzie, 10 partidu gelditzie, hoietako bat Bartzelona da, eta bueno, saiatuko gea ba, ratxa on honi ba, tinko eusten, ez? Hortikan aurrea, ez dakigu zer gertatu daitekeen beste resultatuekin, beste maitzekin, baina bueno, gu saiatu behar gea derrigorrez bai edo bai Guadalajarara irabazten. Bai ala bai, Guadalajara irabazten saiatu behar da bidazoa, eta bueno, ez da gutxi agorako, eh? Ikusita aurreko astean, ba, 4 puntu batu zituela, lau puntutatik, Jean-Pierre. Eta zale erik gabe, orain ere. Orain ere zale erik gabe, hartaleku. Bueno, asazira aso baligako, ba, kiroldegi bakarra, eh? Zaleri, zaleak jasotzen ez dituena, edo bakarretako... Bakarra edo... Bai, bai, uste dut bakarra dela. Bakarra dela. Baina, bueno, horrela... Eta ezberdina da. Hainik aipatu nintzen aztelena Navako baina, kontua. Guztiz. Eta ezberdina da. Andan, borrak, oiua, marrumak, epaileak zirikatzeken... Gatzetik, aurretik, eta beti ezberdintasun handia, eta hori nabaritzen da. Guztiz, guztiz. Bueno, aipatu dugu, eh? Bidasoak, eguerdiko 12etan jokatuko duela larun batean, Koabit Guadalajararen aurka, baina aste buronetan txingudi gaindarren gizonezkoen taldearen artean, ba, neurketa jokatuko dute, ez dira, Bidasoa ez da bakarra izango eskubaloiko neurketak dituena. Txingudi Goibar eta Txingudi Egaindar taldeak, bueno, larun batean, ba, 7etan elkarren aurka jokatuko dute, hori gizonezkoen lurraldeko bigarren mailan izango da, emakumezkoen lurraldeko lehen mailan, ba, Tolosa jasoko du Artalekun, Txingudi Egaindarrek, neurketa larun batean, 6:00 eta 4:00 izango da gizonezkoen neurketaren ostean. Ilkap Hondarribiaren Arrobiko taldeak Gipuzkoako lurraldeko bigarren mailan Egia Kata Tabernaren aurka arituko da etxetik kanpo. Bueno, ba, asteburu honetan denboraldi aurreko 4. Eta azken jeitsiera jokoan jarriko da, zehazki San Pedron, nola ez, Hondarribiaren elkarteko traineruak bertaratuko dira, 3 trainerura emango ditu Hondarribiko klubak, emakumezkoen bat eta gizonezkoen biak. Guztira 12 ontzi lehiatuko dira emakumezkoen lehiaketan, Euskotren Ligako 4, ARC biko 7 eskifaia, Hondarribia B tartean, ARC bat mailako 10 traineru Lapurdi bertan izango da, eta Euskolabel Ligako 9 eskifaia, nola ez? Bueno, ba, Hondarribia arraun elkartea bertan. Momentuz, denboraldi aurreko bila itxierak Hondarribikoa eta Oriokoa Hondarribiak bere ganatu ditu, eta emakumezkoen taldeak, bueno, ba, bila itxieretan laugarren zailkatu dira. Bueno, ba, hain zuzen ere emakumezkoen traineruko kide batekin hitz egin dugu, Ane Baiorekin, eta bueno, ba, aurre denboraldiaren inguruko xetasunak aipatu dizkigu. Gure burua indartsu eta ondo ikusten dut, gainera denboraldia hasi zenetik izan dugun jarrera ba nahiko baikorra izan da. Eta hori orain arte indako irustropaetan ba, ikusi al izan da, zen azkenean lortutako erantzunak ba, positiboak direla esan dezakegu. Aste bukara honetan egingo den San Pedroko jeitsirari buruz, ba, bueno, argi dago arerioa oso indartsu da bilela, baina gu gure lana itera aterako gera, gure uneko una ematera, eta azkenean ba, hori tema dugu ba, kontenit irtengo gera estropadatik. Bueno, oraindik denbora dute, prestatzeko, baina egia da denboraldi aurreko azken testa izango dela. Hori bai, aipatu zigun Ander Legazkuek. Ander Legazkuek eta beste dateko, ba, jo zinak aipatu zu. Bai, lenguan ere Txalo Karrionek aipatu zu. Ba, gizu horre egituran dagoela ere, aurkezpen aitzula. Bueno, Hondarribia betaldeko entrenatzailea. Hoxe, bera sartu zen, ontzian, eh? Bai, noski. Oraindik jarraitzen du. Olarrua oraindik jarraitzen du. Bai, ba, azkeneko testa da, bai. Orain txaipatu duzu, Txalo Karrionek non aipatu zizun, bueno, itzuliko aurkezpenean, bueno, ba, horren inguruan itz egingo dugu, Hondarribian jarraituko dugu, aste artean Hondarribiko udalean, Euskal Herriko itzuliko 4. Etaparen amaiera eta 5. Hasiera dela eta, bueno, prentxaurrekoa eskaini zuten, eta bertan Euskal Herria itzuliko lehendakaria Julian Eraso izan zen. Pandemiaren zailtasunen aurrean, Euskal Herriko itzuliak aurreikusiak zituen bi etapa egokitu behar izan ditu antolakuntzak, Berako Ibardin eta Orereta zituen helmuga eta bia puntutzat, baina hauen ezezkoaren ondotik, bueno ba, Hondarribiko udalak Ohore eta Plazer Handiz hartu du proposamena. Aurtengo edizioaren etaparik luzeena 200 km apirilaren 8. Hondarribira iritsiko da Gasteiztik eta 9. Irteera izango da, ba, Hondarrun amaituko den etaparako. Bueno, gu, Julian Eraso eta Txomin Sagarzazu alkatarekin. Bai, bueno, entzun izan ditugu albistegietan ere, baina alat guztiz ere behar dugu geure entzul, kirol entzuleri, ba, helarazi eta zabaldu. Hor gauza bat, Gasteizetik Hondarribira ba, Jaizkibeleko mendatea zeharkatuko dute, baina erasok eta txirrindulari bereak esaten dute, ja, Jaizkibelek ez du puskatzen. Ez du puskatzen. Horko beste mendate batek puskatuko du, agian. Bai, eta kontrolpean. Eta ze mendateak puskatu beharko luke, ba, Erlaitzeko igoera. Diseinatzailea garai batean izan zen geurekin egondako Antxon Mendia, Bidasoa itzuliaren antolatzaileko. Berak esan zuen, bigarren mailakoa ez dela. Ez. Argi eta garbi. Hori ere arrate kokatu dute garai batean eta Eibarreko alkateak aipatu izan zigo, oso asarre azaldu zen. Bueltaren inguruan, ba, lehen kategoriko mendatea dela, ba, baina bigarren kategoriako kokatu dute. Motza dira. Lehena, motza delako. Motza delako bestela. Baina Erlaitz egia esan, 19 egunekoa, 20ekoa eta 21ekoa. Eta hor, normalean, ba, 4-5 txirrindulari behar dute puskatu, eta gero, gau, Erlaitzetik Hondarribira. Eta sekulako txirrindulariak izango direla, bai. Euskal Herriko itzulian, besteak beste, Mikel Landa, Euskaltel Euskadi taldea, eta, bueno, bi esloveniarrak, Roglic eta Pogatxar. Eta Pogatxarrek esan du, Euskal Herria asko gustatzen zaiola, bueno, Euskal Herria eta Euskal Herria itzulia, eh? Hori, Matxinek berak esan zuen. Bueno, esan bezala, Julian Eraso, itzuliko zuzendaria, eskertu agertu da Hondarribiko udalak, gonbidepena, onartu izanagatik. Jarraian Julian Eraso eta Txomin Sagarzazu. Bai, eta bera Ibardin eta Oreletak erroteriak utzi zuten, bueno, bere itzuliaren helmuga izateko asmoa, bizitzen ari geran historia dela eta bueno, bien erdian matematikoki bezala atea zen Hondarribi eta guretzako, argia piztea bezala izan zen. Eta horretik oso, gure eskerrak Hondarribiko herriari eta udaletxeari, eta bueno, bertan abitzen dugun etapa, eta ateatzen giren etapa, espetakulo politia ematen duten txerindulariak, eta hola gu ere gustuago sentitu gara. Bai, eta bera Ibardin eta... Lehen aipatu dut eta orain berriz aipatuko dut, ez? Egia da, egoera honek hainbat muga, eta gure egunerokotasunean muga ikaragarri zorrotzak dituela, eta gainera uste dugu horretan jarraitu behar dugula, egoerak la erakusten digulako, minen beste alde batetik oso argi dugu, ba, kultur jarduerei begira, herri giroari begira, gure sektoren dinamizazioari begira, pues, behar ditugula horrelako aukera batzuei erantzun. Horrela etorri zen, hau da, itzuliak planteatuak zituen, zera helmuga bat eta irtera batekin arazoak izan zituzten, eta gurekin harremanetan jarri ziren, eta guk aztertu ingenu, eta azterketa horren ondoria hori izan zen. Txomin Sagarzazuk, epatutakoa, eskertuta, agertu da Hondarribiako udala, Hondarribiko, Euskal Herriko itzuliaren ordezkaritzarekin. Eta nahiko aipatu, geure eskualdeak, Ibardinen garai batean nola disfrutatu egin duen, hemengo eskualdeko zaleek. Bueno, aurten ezinezkoa da, baina ziur nago beste urte bat etorriko dela, iritsiko dela. Hondarribian ere bai, Kale Nagusia, 2003an, Maio ikusi genuen, garaipena eskuratzen. Iban Maio, ze garaipena. Ni gazte nintzela, okerrez banaiz erlojupeko izan zen ura. Eta gero beste erlojupekoa, baina hain duela berroita takitzen bat urte, Marinako inguruan egin zen, beste kontuetkin, baina eskualdean, beran ikusi izan ditu elmugak, espero dut den batean Lesakanera iristea, Lesakan ikusi dugu Bidasoa itzulia, baina Ibardinekoa zoragarria izan da, baina Hondarribikoa ez da txartoragoa izan. Bueno, Bidasoa 21 waterpolo taldearen deialdiarekin bukaera emango diogu tokiko kirolaren tarteari. Emakumezkoen taldeak pasaden jardunaldian denboraldiko lehen porrota jasan zuen, Iruña 88 eta 02 taldearen aurka. Hala ere, sailkapeneko goi postuetan segitzen dute eta helburu duten igoera fasera sailkatzeko aukerarekin jarraitzen dute. Horretarako, bai ala bai, Arabako lautada waterpolo mendean hartu beharko dute neurketa. Paula Aragonek, Bidasoa 21 waterpolo taldeko kideak, xetasun guztiak kontatuko dizkigu. Asteburu honetan igandean 5:30 lautaren aurka jokatuko dugu azken portun. Duela dexente bat zegu haien aurka jokatu, kopan izan zen azkenekoa, eta aurkako bat talde jokalariek, gehienak oso gazteak dira. Iaz haien aurka jokatu genituen ba partidak netzako ba errasak izan ziren eta normalean ba gu izan gara beti irabazi egunak. Dena den ba ez dugu erlaxatu behar eta gu dakigun bezala jokatu behar dugu. Bueno, orain bai, behin guzti hau aipatuta, ba asteak utzitako emaitza eta berriak eta asteburuan zehar entzule jarraitu ditzaketen deialdiak aztertuko ditugu euskal talde nagusiena eta azkar aipatu bai, baino oso denbora gutxi daukagulako. Bai, baino uretaratu behar dugu berriz Bidasoa 21 Espainiako txapelketa jokatuko duela 10 hierarkiekin jongo da. Bueno, Joan da. Han bertan dago Sabadelen, gaur hasten da Espainiako txapelketa da udaberriko irekia alde batetik eta gero 10 higerarekin, hor Ainhoa Martin eta Leire Martin izango dira, ez azkenean gelditu direnak Maialen Saez eta Amaia Zendoia, baina bere aukerak izango dituzte, asteburu honetan bertan egongo era eta jakingo ditu, emaitzak bereziki hogeita bateko taldearen lanak jarraituko ditu. Bueno, futbolean asteburu honetan ez dago Santander Ligarik eta begi guztiak 9 egun barru jokatuko den Athletic eta Errealen arteko Errege Kopako finalean zentratzen dira. Hori alde batetik, bestetik Eibar eta Alaves, ba taldea aliketa gehien prestatzen ari dira ligako azken txanpa modurik onenean bukatzeko. 11 jardunaldi geratzen dira denboraldia bukadadin eta garaipenak eskuratzen hasi beharko dira bi taldeak. Gelditzen ez den liga, emakumezkoen Iberdrola liga da, Jean-Pierre, atzo Erreala Huelvako Sportingen zelaian jokatu zuen, eta bat eta biko garaipena erdietsi zuen. Lehen zatian denetari gertatu zen, 18. minutuan Amaiur Sarriegik egin zuen bat eta utxekoa, 22. minutuan Naikari Garziak egin zuen bigarrena, 27. minutuan Ana Tejadaren kaleratu zuen epaileak, eta bat gutxiagorekin 70 minutu jokatu zituen Errealak, eta hala ere, pues markagailuari eutsi zion Jean-Pierre, sufritu zuten, baina hortxe Erreala garaipen honekin 5. sailkatu bezala kokatu da, talde txuri urdina Champions Leagueko postuekiko puntu bakar batera. Denboraldi polita Erreala burutzen ari dena. Asteburu honetan jardunaldia izango dute hiru euskal taldeek. Eibarrek larun batean 5:00 Rayo Vallecano jasoko du Unbeko futbol zelaian, Athleticek igandean 13:00 Tenerifeko Granadillaren aurka jokatuko du, eta egun berean, baina arratsaldeko 4:00 Errealak Espainolen zelaian jokatuko du. Saskibaloian, bueno, Euroligan Baskoniak bai ala bai irabazi beharreko neurketa jokatuko du bihar Milango Olimpiaren aurka. 7:00 izango da neurketa, eta Dusko Ivanovicen 8 Ivanovicenek ba 8. postura hurbilduko lukeen 17. Garaipena erdiesten saiatuko dira. Endesa ligan atzoko Akuntza Gipuzkoa Basketek jakinarazi zuen ba Pera Tomas jokalariak COVID testean positibo eman zuela, beraz ezin izango du larun batean arratsaldeko 9:00 gutxietan Obradoiroren aurka jokatuko duten orgeiagokan parte hartu. Baja sensiblea Donostiarrentzat. Igandean Baskoniaren eta Bilbao Basketen txanda izango da. Gasteiztarrak ba 5:00 Herbaila Gran Canaria jasoko dute Buesarenan, eta Bilbotarrek UCAM Murciaren kiroldegian jokatuko dute. 8:00 emakumezkoetan gaur bentan Lointe Gernikak eta IDK Euskotrenek derbia jokatuko dute. Bueno, asteburuan ere jardunaldiak izango dituzte. Lointe Gernikak Clarinosen aurka jokatuko du larun batean 6:00. Larun batean, baina 7:00 Araski Campus Prometeren kiroldegian jokatuko du, eta egun eta ordu berean IDK Euskotren Valentzia Basketen La Fonteta Pabilloian arituko da. Azkenik, Liga Femenina bitxapelketan, saio altzaga irundarra jokatzen duen Azkoiti Azpeitia taldeak azken jardunaldia jokatuko du, ba Galdakaoko Ibaizabalen aurka. Eskubaloian, Jean-Pierre, Bidasoaren deialdia aipatu dugu, baina Iruñako Anaitasunak ere jokaituko du asteburu honetan, larun batean, 6:30 bere etxean garaitzeko, ba beti zaila den Puente Genilen aurka arituko da, Jean-Pierre. Bai, eta neurketa komplikatua, Puente Genil Paco Bustoren agindupean. Bidasoak angaldu zuen. Bai, ez. Puente Genilen aurka? Ah, Puente Genilen, bai, Iruñan ez. Ez, Iruñan ez. Iruñan ez. Puente Genilen, bai, Puente Genilen da lehen aldiz, galtzen duena. Horregatik, sofritzen du, Paco Bustoren agindupean, ba, denboraldi oso bikaina betetzen ari da, eta neurketa parekatua izango da, kontuz. Emakumezkoetan, bueno, Superamara bera-berak eta Balonmano Zuazok fase berri bati ekingo diote asteburu honetan, Donostiarrak ligako garaikurragatik liatuko dira, eta lehen jardunaldi Lehen jardunaldi honetan, Jose Antonio Gazka kiroldegian larun batean seiterdietan Liberbank Gijon izango du aurkari. Bestalde, Balonmano Zuazok ez jeisteagatik borrokatuko du, eta lehen jardunaldian Adesal Kordoba izango dute Arerio larun batean, zazpiterdietan Lasesarreko kiroldegian. Errugbian, talde lapurtarrak eta Espainiako Orezko mailan aritzen diren taldeak bueltan dira, txapelketetara, Topa Malau txapelketan, bueno, Abiron Baionak etxean bostak eta laurdenetan sailkapeneko hirugarrena den Razin 82 taldearen aurka jokatuko du, Prode bi mailan gaur bertan etxetik kanpo, seiterdian Beziek Erol taldearen zelaian jokatuko du Miarritzek. Espainiako Orezko mailan Anpordiziak igandean etxetik kanpo El Salvador Silver Storm taldearen aurka jokatuko du, eta Getxo Arteak Sanboianaren aurka arituko da. Azkenik, pilotan, asteburuko pilota neurketak errepasatuko ditugu. Bega, 12. jardunaldiari amaiera eman zion asteleheneko neurketan, Urrutiko Etxea eta Imazek sekulako neurketa irabazi zuten. 21-13, bueno, ba, 22 puntu guztiak errezkan lortu zituzten, Altuna hirugarrena eta Mariskurrena hirugarrena ba garaitzeko. Eskuzbinakako txapelketako 13. jardunaldiari dagokionez, neurketak honakoak dira. Bihar Urretxun, Urrutiko Etxea eta Ima Zelezkano bigarrena eta Zabaleta nor baino nor gehiago arituko dira. Larun batean Lekeition, Jaka Martija eta Artola eta Arangurenek elkarren aurka jokatuko dute. Igandean Eibarren Altuna 3. eta Mariskurrena 3., Peña 2. eta Albizuren aurka arituko dira. Eta azkenik, astelenean, Zumaiako pilotalekuan Olaizola 2. eta Rezustak, Eskurdia eta Galartzaren aurka jokatuko dute. Jardunaldi hau, Liga Askako azken aurreko jardunaldia izango da, eta selkapena pilpilean dago, Jean Bier. Eta aurtengo txapelketa zoragarria, hori goraipatzeko da. Hala da, hala da. Bueno, ba, hau izan da dena gaurkoz, baina beti bezala, askar, gure aurreikuspenak ekin behar ditugu. Batetik Bidasoa eta Guadalajaren arteko neurketa, eta bestetik Real Union eta Bilbao Athleticen arteko neurketa. Bueno, nik Bidasoa eta Guadalajaren aurkakoa, nik esaten dut Guadalajarak 19 gol egingo dituela eta Bidasoak 25, eta Real Unionek 2-1 irabaziko duela eta bigarren gola 80. minutuan lortuko duela Real Unionek. Honi Bidasoak garaipena eskuratuko da 26-20 eta Real Unionek 1-8 irabazi egingo duela. Venga, benen, biak oso baikor. Nork asmatu zuen joan den larun batean emaitza? Zuk asmatu zenuen, Bidasoarena bakarrik. Nire lagun batek. Zuk. 21 eta 25, ez dakit, nahi zorretzen, benetan, ez nahi zorretzen, eh? Zuk asmatu zenuen. Bai, benetan. Bueno, beti bezala Jakin Bidaso eskualdeko albiste guztiak irubebikoitzakiroletik.eus webunean dituzula, eta hauen sare sozialetan ere bai. Bueno, eskerrik asko Jean-Pierre, beste behin gurean izategatik, eta nola ez baita zuri ere, irratiaren beste aldean, ba, zauden entzule fidel horri. Astelenean, bueltan gara, bitartean musika pixkatekin usten zaituztegu. Ondo izan eta asteburu ona izan dezazuela. By a lonely prison wall, I heard a young girl calling. Michael, they have taken you. So the young might see the morn. Now a prison ship lies waiting in the bay.